الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنن المرسلين النكاح والتعتر والسواك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولعصبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, تربیت اولاد ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اولاد کی تربیت, آج ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کوئی باپ یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد میرے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے. کوئی باپ یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد بڑھاپے میں مجھے مارے. کوئی باپ یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد باغی بنے, آوارہ بنے, غلط دوستیوں میں رہیں, غلط صحبتوں میں رہیں, جوا کھیلے, ستا کھیلے, شراب پیئے. کوئی باپ اور کوئی ماں یہ نہیں چاہتے. لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہت سیدھا سیدھا راستہ بتایا. آج ہمارا جوان ہر کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اس کے ساتھ چل دیا. ہماری بیٹی ہر کسی کا ہاتھ پکڑ رہی ہے, اس کے ساتھ چل دی. ٹیونیشیا کی ایک جماعت لندن میں کام کر رہی تھی یا لیسٹر میں کام کر رہی تھی. عصر کی نماز کے بعد جماعت کے ایک ساتھی کی بات تھی. اس نے بہت اچھی طرح انگلش میں اسلام کا تعارف کرایا. وہاں کی ہر مسجد میں جہاں مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا ہوتا ہے, وہاں کی ہر مسجد میں عورتوں کے لیے بھی الگ روم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. یہ ہمارے وہاں نہیں ہے لیکن فورین میں یہ ہے. تو ہماری ایک مسلم بچی نماز کے لیے آئی, اس کے ساتھ ایک عیسائی بچی بھی جو اس کی دوستانی تھی, سہیلی تھی, وہ بھی وہاں آئی. اس نے نماز نہیں پڑھی لیکن وہ ویسے ہی ساتھ آئی. نماز کے بعد اس نے وہ بیان سنا جو ہمارے دعوت کے ساتھی کا ہو رہا تھا. تو اس عیسائی لڑکی نے اس نوجوان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی کہ میں اس سے ملوں. مسلمان لڑکی نے مسجد میں کہلوایا کہ ہماری ایک بہن ہے عیسائی ہے اور ابھی جس نے لیکچر دیا بیان دیا ہماری بہن اس سے ملنا چاہتی ہے اگر وہ 5 منٹ کا وقت دے. تو جماعت کے امیر صاحب اس نوجوان کو لے کر کے آئے جس نے بات کی تھی. ملاقات ہوئی, دونوں بچیوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, اپنا تعارف کرایا, اپنی اور خان کرائی. اس کے بعد عیسائی بچی نے 2-4 سوال کیے جو اسلام سے متعلق تھے. اس جوان نے بہت اچھے جواب دیے. پھر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ بڑھایا, وہاں تو ہر عورت ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے, تو اس لڑکی نے بھی ملاقات کے لیے نوجوان کے سامنے ہاتھ بڑھایا. عجیب, اس نوجوان نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. تو وہ عیسائی لڑکی کہنے لگی کہ ابھی تو تم محبت کی باتیں کر رہے تھے اور تم خود ملاقات نہیں لے رہے ہو, ہاتھ نہیں دے رہے ہو, تو محبت کیسے پیدا ہو؟ تو ہمارے جوان نے بہت اچھا جواب دیا, میرا ہر جوان اس جواب کو نوٹ کر لیں. فرمایا, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی کے علاوہ اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے منع فرمایا ہے. میرا ہاتھ اجنبی عورت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے, میرا ہاتھ صرف میری بیوی کے ہاتھ میں جا سکتا ہے یا میرے محرم کے ہاتھ میں جا سکتا ہے, میری ماں ہے, پھوپھی ہے, میری خالہ ہے, ان کے ہاتھ میں جا سکتا ہے, ورنہ میرا ہاتھ اجنبی عورت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. اس عیسائی بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ کہا کہ اس طرح کے جوان اگر ہو تو ہر بچی کی عزت محفوظ ہو سکتی. ہمارے جوان اولاً تو دین کی تعلیم نہیں, اللہ کا خوف نہیں, اللہ کا ڈر نہیں, موت کا غم نہیں, کبھی مرنے کا صدمہ نہیں, کبھی آخرت میں حضوری کا غم نہیں, کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے باپ کا جنازہ گیا میرا بھی جنازہ جا سکتا ہے, اس کو میں نے کندھا دیا کل کو میرا جنازہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, میری ماں کو قبر میں پہنچا دیا اس پر کیڑے چل رہے ہوں گے, اس پر اس کا بدن پھٹ چکا ہوگا, نہ معلوم اس کے کیڑوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا ہوگا, اس کی ہڈیوں کا ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا, وہ حسن اس کا ختم ہو چکا ہوگا, مجھے بھی اسی جگہ پر جانا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کو منہ دکھانا ہے, اپنے اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. وہ آدمی کبھی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے سامنے چند سوالوں کے جواب نہ دے دیں. ہم نے تجھے جوانی دی تھی کہاں لگائی, ہم نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا, ہم نے تجھے زندگی دی تھی اس کو کہاں خرچ کی, ہم نے تجھے صحت اور تندرستی دی تھی اس کو کہاں لگایا. یہ سوال سننے میں بڑے آسان ہیں لیکن اللہ کے سامنے جواب دینے میں بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ میرا جوان آوارگی کی زندگی سے ہٹ کر, دنیا کی فیشن کی زندگیوں سے ہٹ کر, کیا ہو گیا میرے جوان کو, اس نے اپنے گلے میں چین پہن لی, شریعت جس کو اجازت نہیں دے رہی تھی, اس نے اپنے ہاتھ میں کڑا پہن لیا, شریعت جس کی اجازت نہیں دے رہی تھی, اس نے اپنے آپ کو غیروں کے طریق پر ڈال دیا, شریعت جس کی اجازت نہیں دے رہی تھی. حضرت رافع ابن خسیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک تابعی ہے, راستے میں ایک عورت اپنی خوبصورتی بیان کرتی ہوئی سامنے آ گئی اور اپنے پردے کو, اپنے نقاب کو کھول دیا اور یوں کہا, میرا حسن دیکھیے, میں آپ کی دیوانی ہوں, میں آپ کو چاہتی ہوں, میں سامنے سے آپ کے پاس آئی ہوں. رافع ابن خسیم نے اس کو چند سوالات کیے اور فرمایا, کیف بک یا اختی, اے میری بہن تیرا کیا حال ہوگا, اذا اخذت الحمى, جب تجھ کو بخار پکڑ لے گا, جب تجھ کو بخار پکڑ لے گا اور تیرا بخار تیرے حسن کو, تیری خوبصورتی کو ختم کر دے گا. وکیف بک, اور تیرا کیا حال ہوگا, اذا اخذت الضعف, جب تجھ کو کمزوری پکڑ لے گی. وکیف بک اذا اخذت الشیخوخا, کیا حال ہوگا تیرا, جب تجھے بڑھاپا پکڑ لے گا, تیرے حسن کو ختم کر دے گا, چہروں پر نلکیاں پڑ جائے گی, کوئی تجھی طرف دیکھنے کو پسند نہیں کرے گا. وکیف بک اذا اخذت القبر, اور تیرا کیا حال ہوگا, جب تجھے قبر پکڑ لے گی, اپنے اندر تجھے پھاڑ دے گی, تیرے ٹکڑے کر دے گی، تیرے اس خوبصورت چہرے پر کیڑے چلنے لگیں گے، نہ تیرا بیٹا صاف کرنے آئے گا نہ تیری بیٹی صاف کرنے آئے گی۔ میری بہن، اس وقت تیرا حسن کہاں گیا ہوگا؟ اس انداز سے تقریر کی کہ اس جوان بیٹی نے اس اللہ والے کے ہاتھ پر وہ توبہ کر لی کہ لوگ اس بچی کے پاس دعا کرانے آیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو اور میری بہن، اگر سن رہی ہے، ہماری زندگی کو صاف ستھری بنائے، پاکیزہ بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ماں باپ جہاں چاہیں وہیں نکاح کریں، ماں باپ ہماری زندگی کو بہت بہتر جانتے۔ آج کا جوان صرف اپنے جذبات کے اندر جہاں چالتا ہے منہ ڈال دیتا ہے اور ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ ماں باپ وہ دولت ہیں جو ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے، یہ دولت زندگی بھر ملنے والی نہیں ہے۔ روتا پھرے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ماں باپ جیسی دولت اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ جن واقعات کے اندر ماں باپ کے مقام کو بیان کیا گیا۔ وہ اولاد کتنی بد نصیب ہیں، وہ اولاد کتنی بد نصیب ہیں کہ جس کے ماں باپ ایک کمرے میں بیٹھ کر، ایک روم میں بیٹھ کر بےچارے چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لال کو پالا تھا، ہم نے اپنے جوان کو پالا تھا، ہم نے اپنی بیٹی کو بڑا کیا تھا تاکہ یہ جوان کام میں آئے، یہ بیٹی کام میں آئے، لیکن جوان آوارہ ہو گیا، بیٹی آوارہ ہو گئی۔ ماں بھی آنسو بہا رہی ہے، باپ بھی آنسو بہا رہا ہے، اور دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپ چاپ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر کے رو رہے ہیں، اور زور سے بھی نہیں بول رہے ہیں کہ کہیں باہر بیٹے کو پتا چل جائے تو وہ میری پٹائی نہ کر دیں، وہ گالیاں نہ دے دیں، اس لیے چپ کے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اولاد کی ہلاکت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ماں باپ کا دل دکھ جائے، بد دعا کرنا ضروری نہیں ہے، دل کا دکھانا ہی اولاد کی بربادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ وہ اولاد برباد ہو جاتی ہے، وہ اولاد ویران ہو جاتی ہے، وہ اولاد تباہ ہو جاتی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا۔ ہم اپنے ماں باپ کے منشے کے خلاف نکاح نہ کریں، ہم اپنے ماں باپ کو پوچھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو جائے، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو دانت دپت نہ کرو، وقل لهما قولا کریما، اپنے ماں باپ سے محبت سے پیش آؤ، واخفض لهما جناح الذل، جھک جاؤ ان کے سامنے، وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ میں بچہ تھا، انہوں نے مجھ پر شفقت کیا تھا، آج یہ بڑھاپے میں شفقت کے محتاج ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جوان نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے۔ ابھی دو ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، برے ماں باپ میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر رونے لگے کہ مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے، رات 3 بجے آیا، ہم کو جگایا، اور ایک کھیت ہے، وہ صرف 5 بیگھے کا ہمارا کھیت ہے، اب وہ رات میں آ کر کہنے لگا اس پر دستخط کر دو، مجھے بیچنا ہے، مجھے پاور آف اٹرنی دے دو، مجھے اس کو بیچنا ہے۔ ہم نے کہا 5 بیگھا تو کل ہماری ملکت ہے، ہمارا بڑھاپا ہے، پاؤں ٹوٹا ہاتھ ٹوٹا، ہم کس کے پاس مدد مانگیں گے؟ ہم نے جب منع کیا، رات 3 بجے اپنے ضعیف ماں باپ کو اس نے مارنا شروع کیا، اس کی ماں نے پجامہ اٹھا کر مجھے بتایا تو یہ سارا لہو لہان ہو چکا تھا۔ ہم نے کہا رات 3 بجے سہارا لیا دوسرے کے مکان پر، وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو مارتی ہو، وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتی ہو۔ ایک بیوی کی بات میں آ کر کے اپنے ماں باپ پر ظلم کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر ابھی جو میں نے آیات پڑھی، 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں تقوی کا سبق دیا گیا۔ اے نکاح کرنے والوں تقوی اختیار کرو، اے نکاح کرنے والوں تقوی اختیار کرو۔ ابھی تک تم اکیلے تھے، اب تمہاری جیون ساتھی آ رہی ہے، اس کی باتوں کو سن کر، بیوی کی بات کو سن کر کے اپنے ضعیف ماں باپ پر ظلم نہ کرنا جس نے تمہیں خون پلا کر بڑا کیا ہے، جس نے تمہیں خون پلا کر کے بڑا کیا ہے۔ وہ ان کی طرف کون بیان کر سکتا ہے ماں باپ کی؟ اپنا لال جب چھوٹا ہوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے بستر میں، ماں پیشاب میں سوتی ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، کون بیان کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے پیار کو؟ بچہ بچپن میں نہیں سوتا ہے تو ماں گود پہ ڈال کر، ابا گود پہ ڈال کر، اپنے کندھے پر ڈال کر رات بھر گھومتے رہتے ہیں، میرے لال کو نیند آ جائے، میرا لال سو جائے. ارے وہ لال اگر کروٹ بھی بدلتا ہے تو باپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، ماں کی اونگ حرام ہو جاتی ہے. اگر بچہ روتا ہے ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اگر بچے کو بخار آ گیا ماں باپ خود بیمار ہو جاتے ہیں. جن لالوں کو، جن بچوں کو، جن بچیوں کو اتنے پیار اور محبت میں بڑا کیا، وہ اولاد بڑے ہو کر اگر بیوی کی بات میں آ کر اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، وہ ماں باپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تقوی کی آیات کو پڑھ کر کے یہ بتایا گیا، اے لوگو خوب یاد رکھو، خوب یاد رکھو، نکاح کے بعد بیوی کی بات کو سن کر اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کرنا جنہوں نے تمہیں خون پلا کر بڑا کیا، اور ماں باپ کی بات کو سن کر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرنا. تمہاری بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس نے بھی تو خون پلا کر بڑا کیا ہے اپنی بیٹی کو، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لائق بنی تو تمہارے حوالے کر دی. اس لیے نہ اپنی بیوی پر ظلم ہو، نہ اپنے ماں باپ پر ظلم ہو. ماں باپ کی بات آ جائیں، بیوی کو سمجھا دینا، برے ہیں، ضعیف ہیں، یہ ہیں تو میرا وجود ہوا، یہ نہیں ہوتے تو میں کیسے ہوتا، یہ جو کچھ ہیں وہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں مجھے ملا ہے، اس لیے ان کی باتوں کو برداشت کر لو، یہ ضعیف ہیں، یہ چرچرے ہو چکے ہیں. یہ بیوی کو سمجھاؤ، ماں باپ کو سمجھاؤ، آخر یہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے، اس کی بات کو تم کیوں نہیں سنتے؟ ماں باپ کو بھی سمجھاؤ، بیوی کو بھی سمجھاؤ. اگر اس طرح چلے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ باغ گلشن بن جائے گا، جھگڑے نہیں ہوں گے، مکان جنت بنے گا. اور اگر اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی تو اس صورت میں مکان جہنم بن جاتا. پھر جہاں تک ہماری لڑکیوں کے بات میں چوائس ہو، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جوان صرف خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور خوبصورتی پر اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے خوبصورتی کی بنیاد پر صرف نکاح کیا اور لڑکی میں دینداری نہیں ہے یا لڑکے میں دینداری نہیں ہے تو اس کا مکان جہنم بنے گا. روزانہ کے جھگڑے، چونکہ دین نہیں ہے، تربیت نہیں ہوئی، شریعت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ لڑکی خدمت نہیں کرے گی، وہ لڑکی اپنے شوہر کی وفاداری نہیں کر سکتی ہے، وہ لڑکی اپنے شوہر کو طوطا میں بلائے گی، وہ لڑکی اپنے شوہر کو جس طرح چاہے بلائے گی، اس لیے کہ اس کے پاس دین نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں دولت کو دیکھ کر کہ بہت مالدار ہے میں بھی مالدار بن جاؤں گا، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں خاندان کو دیکھ کر، اس کا خاندان بڑا اونچا ہے میرا بھی نام ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے، ان تین بنیادوں پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ان تین بنیادوں پر نکاح کیا تو وہ عورت تم پر احسان جتائے گی، وہ کہے گی یہ تو میں نے تجھ کو رکھا ہے ورنہ کوئی تجھے رکھ نہیں سکتا ہے، میری دولت پر تو پل رہا ہے، میرے باپ کا کھانا کھا رہا ہے، میرے خاندان پر تو پل رہا ہے. میرے نبی فرماتے، فظفر بذات الدین تربت یدان، فرمایا دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو. اگر دینداری ہے اور پھر خوبصورتی بھی ساتھ میں ہے، پھر دولت بھی ساتھ میں ہے، تو نور علی نور، اللہ کی رحمت و فضل ہو جائے گا. لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مکان کبھی بھی جنت نہیں بن سکتا. ایک مختصر واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں. دیکھیے مکان جنت کیسے بنتا ہے، دینداری کیا چیز ہے. جونپور علاقے کا واقعہ ہمارے حضرت اکثر سنایا کرتے ہیں کہ عید کے اگلے دن بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لسٹ لکھ دی کہ بازار سے یہ چیزیں لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ، کل عید ہے. شوہر کچھ لائے، کچھ نہیں لائے، تو بیوی نے کہا کہ یہ ساری باتیں تو آپ، میں نے اتنی ساری چیزیں منگوائی تھی آپ لائے نہیں. تو شوہر نے کہا کہ پیسے کم پڑ گئے، ختم ہو گئے، غریب ہوگا آدمی، کا پیسے کم پڑ گئے. بیوی کا جواب سنیے، دیندار عورت کا جواب سنیے۔ بیوی نے جواب دیا، پری لکھی دینداری والی عورت، جواب دیا اس نے، میرے سرتاج، ان چیزوں کے بغیر بھی میری عید ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی خوشیوں کے بغیر میری عید نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ عورت ہے جسے وفادار عورت کہا جاتا ہے، جو سکھ میں بھی شوہر کا ساتھ دے، جو دکھ میں بھی شوہر کا ساتھ دے۔ اگر شوہر نے آ کر یوں کہہ دیا کہ اچانک میں تو ایک کاروبار کرنے گیا زمین کا، لیکن اس کاروبار میں تھوڑا سا قرض آ گیا، ڈوب گیا، تو اوپر سے اگر یہ تانا دے، تجھے کس نے کہا تھا یہ کاروبار کرنے کو، یہ وفادار نہیں ہو سکتی۔ ایسی حالت میں اگر وفادار ہے تو ماں باپ وفادار ہے۔ ماں کے سامنے بیٹا جب جا کر کہتا ہے نا کہ ماں میں قرضدار ہو گیا، میرے حالات ایسے آ گئے، ماں اپنی بنگریوں کو نکال کر کہتی ہے بیٹے لے جا، لے تیرے قرض میں ادا کر دیا۔ ایک ماں ماں ہوتی ہے، اگر وفادار بیوی نہیں ہے تو وہ مکان جہنم بن جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایتوں میں لکھا ہے، بھوک تھی، گھر کی غریبی تھی، ویسے بھی صحابہ غریب تھے، صبح نکلے کمانے کے لیے کہ کہیں کام مل جائے، مزدوری مل جائے۔ سنت یہ ہے، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو سنت یہ ہے کہ شوہر جب صبح کو گھر سے نکلے تو عورت دروازے تک الوداع کہنے آئے، اپنے شوہر کو روانہ کرے۔ ہے ہمارے گھروں میں یہ سنت، وہ ہاتھ سے مستندی پڑی ہوئی ہے، شوہر بیچارہ صبح کو جا رہا ہے اکیلا اکیلا، خود ہی چائے بنا کر کے پی رہا ہے اور خود ہی جا رہا ہے۔ اس شوہر کے دل میں کتنی محبت آئے گی جب بیوی الوداع کہنے نکلے گی۔ وہ صحابی جب نکلے ہیں مزدوری کے لیے تو عورت دروازے تک آئی، الوداع کیا، شام ہوئی، اس شوہر خالی ہاتھ واپس آئے، کام نہیں ملا، پورا دن بھوک میں گیا، گھر میں کھانا کچھ نہیں۔ دوسرے دن پھر الوداع کہنے آئے، پورا دن گھوم کر آئے، کام نہیں ملا۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کام نہیں ملتا۔ آپ فٹ پاتھ پر دیکھیں کتنے لوگ بےچارے کلر کرنے والے بیٹھے ہیں، کوئی لے جانے والا ان کو نہیں ہوتا، کبھی کام نہیں ملتا۔ تیسرے دن پھر بیوی نے الوداع کہا، پورا دن گھوم کر آئے، کام نہیں ملا۔ حدیث شریف میں آتا ہے چوتھے دن جب روانہ ہونے لگے تو بیوی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور شوہر باہر نکلے تو پھر بلایا، ادھر آؤ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھو تم تو حرام کا لقمہ نہیں کھاتے ہو، لیکن میری محبت تمہارے دل میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی اگر کام نہ ملے تو میری محبت کے خاطر کہ میری بیوی بھوکی ہے، حرام کا لقمہ گھر میں لے کر کے نہ آنا، میں آج بھی بھوکی رہوں گی لیکن حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ وفادار عورت ہے۔ یہ تو کہتی ہے شادی آئی ہے، کہیں سے بھی پیسے لاؤ، جخ مار کے پیسے لاؤ، مجھے تو وہ سلارہ سود چاہیے، وہ چاہیے، میں لیے بغیر نہیں رہوں گی، چاہے تو شوہر قرض کر کے لائے، چاہے سود پر پیسے لائے، کہیں سے بھی پیسے لائے، لیکن میں اس کام کو کر کے رہوں گی۔ اگر عورت کا مزاج یہی رہا، وہ شوہر کبھی پنپ نہیں سکتا، وہ شوہر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی شادیوں میں خرچ کو کم کرو۔ اگر میری شادی، میری بچے کی شادی میں، میرے بچے کی شادی میں 1,00,000 سے کام پورا ہو سکتا ہے تو 2,00,000 نہ خرچو، 1,00,000 بچا لو، کسی غریب کا نکاح کرو، اس کے بدلے میں اللہ ہمارے بچوں کے گھر کو آباد کرے گا۔ امت کی بہت ضرورتیں ہیں، ہمارے سماج میں کتنی بچیاں ہیں۔ میں آپ کو سورت کا واقعہ سناؤں، دور کیوں جائیں، یہیں سورت کا ایک فیملی ہے، میں نام نہیں لیتا، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کینسر میں پکڑا گیا، غریبی کے ایام تھے، لوگوں سے کچھ پیسے مانگے، یہ فیملی ناگپور کی طرف کی تھی، ماں کا انتقال ہو چکا، باپ کینسر میں ہے، ایک اکلوتی لڑکی، لوگوں سے پیسے کچھ مانگے تو 40,000-50,000 روپے کچھ جمع ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج 40,000-50,000 میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بیچاری بچی نے اپنی باپ کی بیماری دیکھی نہیں گئی، 12 مرتبہ اپنی ذات کو 1,500-1,500 روپے میں بیچا ہے۔ امت میں کتنے لوگ وہ ہیں جس کی عزت کی اگر آپ حفاظت کرو گے، اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرے گا۔ کسی کے غریب گھرانے میں کام آئیں گے، اللہ حالات میں ہمیں بھی بچا لے گا۔ اگر کسی کی بیماری میں کام آئیں گے اللہ بیماری میں ہماری مدد کر دے گا، اگر کسی کے بچیوں کے نکاح میں کام آئیں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اس لیے خرچ کو کم کرو، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دولت دی ہے تو 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی نتیجہ کچھ نہیں۔ اور یاد رکھو 10 لاکھ کا کھلا دو گے پھر بھی برائی کرنے والے تو برائی کر کے ہی جائیں گے، یہ ضرور کہہ کر جائیں گے کہ چھاس اور متھا برابر نہیں تھا، چمچ نہیں تھا، لاکھوں کا کھلا دو لیکن اس کے باوجود برائی یقیناً ہو کر رہے گی۔ تو ہم بجائے اس کے کہ کھلا کر کے برائیوں کو سر پر لینے والے بنے، کیوں اپنی اولاد کو اور اپنے سماج کی اولاد کو ہم نہ دیں تاکہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری نصرت کرے۔ یہ جو آپ نے 2 سال سے طریقہ جاری کیا ہے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں۔ جو لوگ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں خداوند قدوس ان کے گھروں کو آباد فرمائے، شاداب فرمائے، اللہ ان کی بچیوں میں ان کے بچوں میں صالحیت کو پیدا فرمائے، اور ان تمام نکاحوں کو جو اس وقت ہونے جا رہے ہیں اللہ خوب قبول فرمائے، مودت اور محبت سے مالا مال فرمائے۔ اور اب تعالی شان ہو جتنے بیچاروں کی بچیاں بچوں کا نکاح نہیں ہوا ہے اللہ ان سب کے بھی نکاح کا انتظام فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔